Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej od Amber Gold odpowiedzą dwaj prokuratorzy z Gdańska. Posiedzenie właśnie powinno się rozpoczynać. Procedura z artykułu 7 będzie jednym z tematów rozmów premiera z niemiecką kanclerz. Wieczorem Angela Merkel przylatuje do Warszawy. 5 osób w ciągu ostatniej doby zmarło z wychłodzenia i po zatruciu czadem. Także tej nocy temperatura gdzieniegdzie spadnie do minus 11 stopni Celsjusza. Dwaj prokuratorzy z Gdańska będą dzisiaj odpowiadali na pytania przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Jako pierwszy zeznania złoży były prokurator okręgowy Dariusz Różycki, a po południu były prokurator apelacyjny Ireneusz Tomaszewski. Obaj nadzorowali gdańskie prokuratury, w których prowadzona była sprawa piramidy finansowej. Posiedzenie będzie śledził nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Prokuratorzy złożyli pierwsze zeznania w listopadzie 2016 roku. Jednak wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że obecnie komisja dysponuje znacznie szerszym materiałem niż na początku swojej pracy. Możemy przedstawić zeznania świadków, którzy pod przysięgą przedstawili zupełnie nowe informacje, które miały wskazywać na to, że prokuratura nie śpieszyła się z postawieniem zarzutów panu Marcinowi P. Były prokurator okręgowy w Gdańsku Dariusz Różycki w trakcie swojego przesłuchania powiedział m.in., że działania prokuratury były nieskuteczne z powodu obciążenia pracą. Były niewydolne z uwagi na olbrzymią ilość spraw, co dręczy większość prokuratur, ale ja mogę mówić tylko o swoim podwórku. Jako prokurator rejonowy jeszcze pamiętam, że wszystkie soboty, niedziele przynajmniej 50% prokuratorów przychodziło do pracy i pracowało. Według harmonogramu w tym tygodniu komisja zaplanowała aż 4 posiedzenia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przylatuje dzisiaj do Polski. Wieczorem będzie w Warszawie z kilkugodzinną wizytą. Ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk uważa, że nie da się rozwiązać największych problemów Unii Europejskiej bez współpracy Polski i Niemiec. W Polskim Radiu powiedział, że podczas rozmów z Angelą Merkel może zostać poruszona kwestia wszczęcia wobec Polski przez Komisję Europejską procedury z artykułu 7. Zależy przede wszystkim na tym obu partnerom, więc nie wydaje się, żeby ten temat można było pominąć, ale można powiedzieć, że Polska robi to, czego oczekuje i wielokrotnie czemu dawała wyraz w swoich wypowiedziach Angela Merkel. Prowadzi dialog z Komisją Europejską, prowadzi rozmowy z Komisją Europejską, przedstawia swoje stanowisko także państwom członkowskim, czyli można powiedzieć, że działamy w pewnym sensie tak, jak o to zwracała się publicznie do polskiego rządu Angela Merkel. Poza tym rozmowy premiera z niemiecką kanclerz mają dotyczyć problemów Unii Europejskiej, budżetu wspólnoty, migracji, a także współpracy energetycznej i militarnej. Poruszona zostanie także kwestia budowy Nord Stream 2. Mróz nie odpuszcza najbliższej nocy. Na krańcach wschodnich temperatura spadnie do minus 11 stopni, a w centrum termometry pokażą około minus 7. Służby apelują, żeby informować policję albo straż miejską o bezdomnych spędzających noc na dworze. W ciągu ostatniej doby z wychłodzenia i po zatruciu czadem zmarło 5 osób. Poinformowała o tym Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Minionej doby kolejne 3 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Jedna w województwie lubelskim, jedna w małopolskim i jedna w świętokrzyskim. Kiedy mamy ujemne temperatury, wiadomo, że bardziej dogrzewamy swoje mieszkania i tutaj bardzo niebezpieczny jest czad. I właśnie 2 osoby minionej doby zaczadziły się, jedna na Mazowszu i jedna na Śląsku. Od listopada z powodu wychłodzenia zmarło w Polsce 78 osób, natomiast od października tlenkiem węgla zatruło się 65. Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów prezydenckich w Rosji jest Władimir Putin. Po przeliczeniu ponad 99% głosów obecny prezydent uzyskał poparcie na poziomie 76,6%. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i śledzi napływające z Rosji doniesienia. Cząstkowe wyniki głosowania wskazują, że na drugim miejscu znalazł się kandydat partii komunistycznej Paweł Grudziński z poparciem 11,8%. Na trzecim jest Władimir Żyrinowski, którego poparło 5,6% wyborców i na czwartym Ksenia Sobczak z poparciem 1,6%. Zwycięzca wyborów Władimir Putin przez całą noc spotykał się ze swoimi zwolennikami, dziękując im za przeprowadzenie kampanii wyborczej. Z kolei pozostali kandydaci uczestniczyli w programach publicystycznych telewizji państwowej, w których krytykowali przebieg kampanii wyborczej, nazywając ją nieuczciwą i brudną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. W centrum i na północy pogodnie. W Rzeszowie i Kielcach minus 4 stopnie, w Krakowie i Lublinie minus 3, w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu minus 2, w Warszawie 1, w Augustowie, Olsztynie i Poznaniu 2, Gdańsku 3, a w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Witamy na pierwszych mistrzostwach Polski aktywnych kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz grejpfrut czerwony aż 53% taniej. 2,79 za kilogram. A pomidory malinowe 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:10. Do południa. Teraz w programie Do południa płyta tygodnia. W tym tygodniu to jest nowa płyta Katarzyny Groniec, o której opowie siedzący obok mnie Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry. Płyta nazywa się Ach. Katarzyna Groniec opowiadała o tym albumie i o tym, jak powstawał w tonacji trójki w piątek. Powstawał długo. Pierwsze piosenki pisała dobrych kilka lat temu. Tak naprawdę w powstaniu tej autorskiej płyty trochę przeszkodził sukces projektu koncertowego z piosenkami Agnieszki Osieckiej, który, jak mówiła pani Katarzyna, był początkowo zakładany na zaledwie kilka koncertów, a zrobiło się ich, uwaga, ponad 180. I dopiero kiedy kurz tych koncertów opadł, mogła zabrać się za swoją płytę. Bardzo duży wkład artystyczny, co podkreśla, miała w powstanie tej płyty Barbara Wrońska, która teraz w zasadzie wydała swoją autorską płytę prawie równocześnie z Katarzyną Groniec. To już taki trochę przypadek. Płyta, na której moim zdaniem Basię Wrońską mocno słychać. Na razie znamy prawie na pamięć tylko jeden utwór, pierwszy singiel Nie kocham. Mogę zapewnić, że płyta jest bardzo różna, bardzo nastrojowa, jak to u Katarzyny Groniec, na bardzo różnych emocjach zbudowana. Będzie trochę koncertów, będzie trasa. Basia Wrońska, mając własną płytę w nich, niestety, o czym pani Katarzyna z lekkim smutkiem powiedziała w piątek, nie weźmie udziału, ale z pewnością ta płyta też na koncertach zabrzmi. Zabrzmi pewnie inaczej niż w wersji studyjnej, bo jak zwykle w studio pani Katarzyna Groniec potrafi wydobyć z siebie wszelkie pokłady tego, co w niej jest od samego początku, o tym też mówiła. Zawsze była aktorką, która interpretuje piosenki i dlatego czuje się bezpieczniej w cudzym repertuarze, bo wtedy może to, co potrafi najlepiej wydobyć. Z własnymi piosenkami idzie trochę gorzej. Ta płyta jest trochę pół na pół, bo trochę piosenek autorstwa samej pani Katarzyny, trochę prezentów od innych, w tym wspomnianej Basi Wrońskiej. Dziękuję bardzo, mówił Piotr Metz. 71335. Mamy egzemplarze nowej płyty Katarzyny Groniec dla państwa. No, a to jest ten utwór, od którego ten album zaczęliśmy poznawać. Swoje serce daleko od ciebie, z każdym

Never Knew My Mind, jedna z piosenek, która znajdzie się na płycie poświęconej twórczości Johnny'ego Cash'a. Różni artyści, między innymi śpiewający przed chwilą Chris Cornell. Ale na płycie pojawią się także wokaliści country i jedna z wokalistek, na którą czekam, Carlin Carter. Płyta niebawem i pewnie będziemy się nią cieszyć także w programie trzecim. Od bardzo wielu lat jestem miłośnikiem twórczości i muzyki Boba Dylana i jego wykonań. I dlatego w ostatnim czasie dość często sięgam po utwór, który znajduje się także w zestawie do głosowania na listę i jest zatytułowany Master of War. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bullets fly, and I hope that you die. death will come soon. I follow your casket. A pale afternoon. Trochę zapomniałem, że w programie Do Południa można sobie pozwolić na takie wspominanie utworów, które znajdują się w zestawie do głosowania. Masters of War, Bob Dylan. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, można oddawać głosy, a przy okazji listy od razu zachęcę do głosowania podwójnego, bo przecież zbliża się maj, bo przecież zbliża się 11 polski top wszechczasów. I kiedy Państwo już będą w tym zestawie listowym, to proszę od razu kliknąć w baner 11 polskiego topu wszechczasów i zagłosować na swoje 50 ulubionych utworów. Spadku po dziewczynie, wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem się. Przecież była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krab wywiódzony ziemię smył, nagły skok. Proszę nie zapomnieć, Top Wszechczasów głosujemy do 27 kwietnia. O 12 zamykamy głosowanie na Polski Top Wszechczasów. W maju spotykamy się na antenie. Uprzedzam pytania. Program Top Wszechczasów poprowadzą Piotr Metz, Piotr Stelmach, Piotr Baron i Marek Niedźwiecki i oczywiście zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy wtedy, kiedy już będzie na pewno ciepło i drzewa będą zielone. Zapomniałem również, że w programie Do Południa od czasu do czasu mogę sobie pozwolić także na to, by zaproponować Państwu odrobinę świeżego i ożywczego bluesa. Świeżego dlatego, że płyta ukazała się na początku marca. Bluesa, bo to Nick Moss Band. Płyta zatytułowana The High Cost of Low Living. Na chwilę w programie Do Południa wyskoczyłem sobie w taki zaułek bluesowy, ale mam nadzieję, że ten zaułek też sprawił Państwu przyjemność. Nick Moss Band, całkiem nowa marcowa płyta tego bluesowego artysty, High Cost of Low Living. Tak jest zatytułowana płyta i utworu tytułowego wspólnie sobie posłuchaliśmy. Tu program trzeci Do Południa, 10:30.

Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Getin Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Getin Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie za 16:11. Fajny film. Za tydzień poznamy tegorocznych laureatów Orłów. W kategoriach aktorskich najczęściej nominowani do polskich nagród filmowych są uznani już artyści, ale czasem zdarzają się wyjątki od tej reguły. W takiej właśnie szczęśliwej dla siebie sytuacji znalazł się rozmówca Ryszarda Jaźwińskiego. Tutaj jestem, to ja, Tomasz Ziętek. Dzień dobry Państwu. Jak się czujesz w roli nominowanego do polskich nagród filmowych, bo to dla Ciebie nowe doświadczenie? Tak, pierwszy raz jako aktor zostałem nominowany. Tym bardziej się cieszę, że wiesz, w takim zacnym gronie. Przypomnij. Z Arkadiuszem Jakubikiem i również Arkadiuszem Jakubikiem. No to jest rzeczywiście zacne grono, ale tylko dwuosobowe w kategorii najlepsza rola drugoplanowa. Ale co stawia nas w bardzo ciekawej sytuacji z racji tego, że jeżeli Arek wygra w jednej z nominowanych ról, to przegra w drugiej, więc również zostanie przegranym. Ale patrząc na historię, powiem Ci, no bywały takie sytuacje, że Twoje szanse bardzo rosną, bo gdy jeden aktor konkuruje sam ze sobą w dwóch nominowanych rolach, to zwykle wygrywa ten drugi. O, to tego nie słyszałem. Nie wiedziałem o takich sytuacjach. Widzisz, no jestem świeżakiem nadal tutaj w przemyśle filmowym, nieopierzonym jeszcze Orłem, więc wnikliwie zapoznam się z historią Orłów. To masz jeszcze trochę czasu do ceremonii wręczenia nagród. 20 lat Orłów, jest się z czym zapoznawać. Ale wracając do Twojej roli, jak będziesz wspominał to doświadczenie z Cichą Nocą? Dobrze, bardzo dobrze. Wiesz, przede wszystkim przez pryzmat ludzi, których poznałem. Bardzo fajny współpracy z Piotrkiem. Z Piotrem Domalewskim. Tak, więc myślę, że w takich emocjach się rozstaliśmy, że będziemy mogli współpracować dalej, co jest, myślę, dobrą kartą. No. A jakie to były emocje? Utrzymujemy do dzisiaj kontakt z obsadą, z naszą rodziną na grupie SMS-owej, więc to chyba świadczy o tym, że nie znienawidziliśmy się. Czyli tutaj się akurat sytuacja filmowa przeniosła na życie. Trochę tak. Sytuacja taka filmowa przeniosła się na życie, co jest, mi się wydaje, rzadkością. No ja mogę powiedzieć, wiesz, krótko pracuję w tym zawodzie, ale nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby przez taki długi czas jeszcze po produkcji jeszcze utrzymywać kontakt z ludźmi, nie? Z ekipy i współaktorami. Może to wynika z tego, że nie masz nowych kontaktów. Co się dzieje? Podobnie niestety tak nie jest. Nie. I to chciałem właśnie usłyszeć. To chciałeś usłyszeć? No tak, są nowe propozycje, są nowe filmy, no w tym roku czekamy w końcu na ten Żurzel upragniony. Doroty Kędzierzawskiej. Nowy film Doroty Kędzierzawskiej, Żurzel. A, 11 kwietnia to kazano mi wspomnieć premiera DVD Cichej Nocy. Wchodzisz teraz na jakiś nowy plan? Tak, tak. Już niedługo do nowego filmu, na razie o tytule Corpus Christi Janka Komasy, więc to już niedługo. Co to będzie za rola, co to za temat? No to jest historia chłopaka, który podszywa się pod księdza. Właśnie nie wiem, czy można o tym... Ale współczesna historia? Współczesna. Jest dramat taki współczesny na podstawie reportażu. Scenariusz nagrodzony Script Pro. Tak, to z takich najwcześniejszych, a o kolejnych na pewno spotkamy się, jak nie w tym roku, to w przyszłym z Dawidem znowu w roli braci. To ciekawe. Tak, tak, więc nie uciekniemy od siebie już. Czyli Tomasz Ziętek, Dawid Ogrodnik z Noworodzeństwa. Razem, tak. News. Fake news. Z Tomaszem Ziętkiem, nominowanym do Orłów 2018, za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Cicha Noc rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 36 kości. To, z czym rezonujesz ty, przyprawia mnie mdłości. Weź swoje burze, skończ się. To Patryk de Pern w programie Do Południa za 9 minut 11. Druga część zaproszeń na koncerty Sophie Zelmani. Wystąpi w 4 miastach, mamy zaproszenia do 2. Do Lublina 21 marca, to znaczy w środę o 21 w Teatrze Starym w Lublinie Sophie Zelmani. Zaproszenia czekają na Państwa, 2 2 7 3. I druga część zaproszeń na piątek, 23 dzień marca o godzinie 19. Sophie wystąpi wtedy w Sosnowcu w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Miejskim Klubie imienia Jana Kepury. I 5 podwójnych zaproszeń na ten koncert dla Państwa. 2 2 7 3, proszę dzwonić do Agnieszki. So I'm going home.